kwa maana kwamba tutasoma kidogo masaili ya siyam katika baada ya salatu dhuhri na baada ya salati al-asri na baada ya salati al-maghrib. Katika sehemu hii tutasoma utangulizi kidogo, lakini hasa nimekusudia tusome baadhi ya ahadith zilizomo katika baadhi ya vitabu vya ahkam kama vile Muntaqa al-Akhbar cha al-Imam al-Majdi Ibn Taymiyyah, yani babu yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ana kitabu kinaitwa Muntaqa al-Akhbar ambacho kimeshereheshwa na al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani rahimahullah rahimahum Allah ta'ala. Al-Imam al-Shawkani amekiita kitabu chake Nailul Awtar ambao ni sharhi ya Muntaqa al-Akhbar. Kadhalika tutaangalia kwenye kitabu Bulugh al-Marami min Adillat al-Ahkam cha al-Hafidh Ibn Hajar na vinginevyo vilivyoandikwa katika ahkam. Lakini tumesema leo tutasoma utangulizi kidogo unaohusiana na masaili ya siyam. Darasa hili tutakuwa na kwenda kidogo kidogo kiasi dakika 10-15, alafu tutaendelea darasa nyingine, yani tutaendelea darasa baada ya swala inayofuatia insha Allah. Kwa tutakuwa na vipindi vitatu. Neno as-siyam, kwanza tumuomba Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na uwezo wake subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na hali ya kuwa sisi tuko wazima wenye afya katika hali ya amani, atumakinishe kuifunga Ramadhani yote pamoja na kutekeleza ibadati nyingine zilizomo katika mwezi huu mtukufu. Wa nahnu fi khairi wa afya, na pia vile vile atuweze kufikisha katika malengo ya kuwekwa mwezi huu. Neno as-siyam katika lugha ya Kiarabu ni katika mambo ambayo hakuna budi kuyaelezea, lakini ni mambo yanafahamika vile vile. Lakini neno as-siyam katika lugha ni neno la Kiarabu ambayo maana yake ni al-imsaku, kujizuia. Na ndio maana imekuja kwenye Qur'ani katika surah Maryam aya 26, anapewa maelekezo Bibi Maryam mamake Isa, Isa ibn Maryam, anaambiwa aseme inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Allah tabaraka wa ta'ala anampa maelezo Bibi Maryam kwamba iwapo kama utakutana na yoyote katika watu akakuona wewe umebeba mtoto akakushangaa, umemtoa wapi mtoto huyu na wewe hujaolewa, basi wewe waambie hao watu, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah mwingi wa rehma ya kujizuia kusema inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah mwingi wa rehma kujizuia. Tumia neno sawma, kisha akalifafanua akasema falan ukallima alyawma insiya, sitamsemesha hii leo mwanadamu yoyote. Likatumika neno sawman, yani kwa maana ya kujizuia. Kadhalika Waarabu wa zamani miongoni mwa hao ni An-Nabigha, yeye anaeleza anasema katika moja ya mashairi yake katika diwani, na hawa ni katika wale Waarabu ambao maneno yao yanakuwa ni hujja, watu wanayatumia kama ni ushahidi juu ya maneno fulani na maneno fulani. Yeye anasema khairun siyamin wa khairun ghairu saimatin تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام فراسي wenye kufungwa yani wenye kuzuiwa hawatoki hao kwenda mahali popote. Khailun siyam farasi wenye kufungwa kwa maana wenye kuzuiwa. Khailun mumsakatun ani sayri kuna farasi ambao wamezuiwa wasitembee kwa nyumbani tu. Wa khailun ghayru saimatin na farasi wengine si wenye kuzuiwa. Tahta al-ajaji wako chini ya vumbi. Wa ukhra ta'lu kullu juma na wengine wanazingata na kuziuma kamba walizofungwa ni lijamu zile. Kwa maana ni muhayyaat lisairi umeandaliwa kwa ajili ya kwenda. Mahali shahidi ni pale kusema khailun siyam farasi waliofungwa. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba farasi waliozuiwa, kwa neno siyam lina maana ya kujizuia au kuzuia. Na shar'an inaposema neno siyam hiyo ni kilugha, maana yake ni pana zaidi. Kwa maana mtu akijizuia kufanya chochote inafaa kusema kwamba yeye ni saim. Lakini kisheria sasa inapokuja katika matumizi ya kisheria, kwa sababu Uislamu alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na istilahati au alikuja na maana maalum za kimaneno. Kwa hiyo maneno yake yanafungwa hasa katika mambo ya ibadati na mambo mengine yanakuja na maana ile ambayo yeye amekusudia kutokana na wahi aliyoletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi yeye anaelezea maana ya neno sawm kama ilivyokuja katika kitabu chake Al-Majmu' ambayo ni Sharh Al-Muhaddab juz ya 6 kurasa 247 anasema إمساك مخصوص كفونغا نكجزية معلوم عن شيء مخصوص كواتا فيت معلوم في زمن مخصوص كتك وكات معلوم وقت مخصوص من شخص مخصوص قمت معلوم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى yeye pia amemfuatia Imam an-Nawawi katika taarifu hii, lakini yeye akaongezea akaweka bisharaita makhsusatin badala ya kusema min shakhsin makhsus, bisharaita makhsusatin kwa sharti maalum. Vile vile kwa maalum na al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya katika aya suratu al-Baqara aya 183 yeye akasema hivi: as-sawm maana yake huwa al-imsak 'anil muftirat, ni kujizuia kuacha vile vyenye kufunguza, maqtirani niyya, pamoja na kuambatana na niyya, min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shams, kutoka kuchomoza alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Lakini pia kwa ujumla unaweza kusema kwamba som maana yake ni at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kuabudu kwa ajili ya Allah ta'ala, biimsakin anil muftirat, kwa kujizuia kuacha vyote vyenye kufunguza. Yani kitajwa hivyo al-muftirat itaingia al-jima' al-akl wash-shurb au al-akl wash-shurb wal-jima' na vingine vyote vyenye kufunguza, pamoja maqtirani niyya au min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shamsi, kutoka kuchomoza kwa jua mpaka kwa kuzama au kutoka kuchomoza kwa alfajiri, afwan, kutoka kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua, binniya, kwa nia maalum. Kwa maana ya kwamba mtu akijizuia tu bila kuwa na nia ya saum, basi atakuwa huyo amejizuia tu kula na kunywa, lakini hajafunga. Na ikiwa mtu mathalan amejizuia kula na kunywa na mengineyo, lakini katika sehemu ya mchana, pingine kuanzia kuchomoza jua, hakuanza tangu alfajiri, yeye ameanza kuchomoza jua tu, itakuwa somo yake haikusihi, kwa sababu amejizuia katika sehemu ya mchana tu, na yeye alitakiwa aanze kujizuia na hayo yote kutoka kuchomoza kwa alfajiri. Kwa hiyo kujizuia, kuacha vyote vyenye kupunguza kutoka au tangu kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama jua, pamoja na nia. Nia ni kitu muhimu katika ibada. Na somo imeitwa kwa majina mbalimbali, imeitwa kwa maana ya sabr, kadhalika imeitwa kwa maana ya siyaha na mingineyo, na haya yapo katika maandiko matakatifu kama Qur'ani na Sunna. Na saumu ziko katika aina mbalimbali. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Umda yeye anasema as-sawmu khamsatu anwa', saumu ziko katika aina tano. As-sawmu al-mafruḍ bish-shar'i, ni saumu iliyofaradhishwa na sharia. Wa huwa saumu shahri ramadana, nayo ni saumu ya mwezi wa Ramadhani. Adaa wa qadaa, saumu ya Ramadhani hali ya kuwa ni yenye kutekelezwa kwa wakati, kama wakati wake umefika mtu akafunga, ile ni saumu ya faradhi. Wa qadaa na kadhalika, hali ya kulipa, ikawa mtu mathalani hakuweza kufunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni maridhi, mgonjwa, au ni musafir, kwa safarini, na Allah tabarak wa ta'ala ameshatoa nafasi, man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yule aliyekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi kulipa ni katika masiku mengine. Kwa hiyo ile siku atakayolipa, atakapokuwa na uwezo wa kulipa, itakuwa ile ni qadaan, anatekeleza saumu ya Ramadhani kwa kuilipa, ili pia inakuwa ni faradhi. Kadhalika wasawmu alwajib, kuna somu ya wajib fil kafarat, katika kafara, mtu mathalan ameua bila ya kukusudia, akatakiwa na sheria alipidia, na kadhalika afunge miezi miwili mfululizo, ile ni somu ya kafara. Somu ya kafara, tafunga miezi miwili mfululizo. Kadhalika kwa mtu ambaye jamaa ahlahu fi nahari Ramadhani, amekutana na mke wake, akamuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani kwa makusudi, huyo anatakiwa vile vile katika uqubat, au katika miongoni mwa adhabu atakazopewa, anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo. Inaambiwa kwamba hiyo ni kafara na mingine. Kadhalika walwajib bin nadhir, kuna saumu ambayo ni yenye kupasa kwa sababu ya nadhiri. Pingine mtu alikuwa katika matatizo mbalimbali, akaweka nadhiri kwamba mimi nikipona nitafunga siku 100 mfululizo, anatakiwa azifunge siku 100 mfululizo. Ni wajibu kwake kufanya hivyo, na asipofanya atapata madhambi zaidi. Kwa hiyo saumu ya nadhiri pia nayo inakuwa ni wajibu. Na kuna saumu ya tatawwu, saumu za sunna, na hizi ziko nyingi, kama kufunga katika kila mwezi siku tatu katika yamul bidh, siku nyeupe, ambayo ni tarehe 13 na 14 na 15. Kadhalika kufunga siku ya Alhamisi na Jumatatu. Kadhalika kufunga saumu ya Daud, kufunga siku moja na kufungua siku ya pili. Kadhalika saumu ya sita min Shawwal, yani baada ya Ramadhani mtu akafunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Zote hizi ni katika saumu za at-tatawwu, za kujitolea. Kadhalika saumu ya Arafa, kadhalika saumu ya Ashura na nyinginezo. Zilizobaki zote sikuwa Ramadhani na kafara, zinaambiwa na saumu za nadhiri, zinaambiwa ni saumu za sunna, za kujitolea. Kwa hiyo haya ndio ambayo tunaona tuyatangulize. katika darasa yetu ya leo, na insha Allah baada ya al-asr tutaelezea masuala mengine. Mfano, Ramadhani imefaradhishwa lini na hali za kufaradhishwa kwake na mengine. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.